برگ سبز، برنامه شماره 251. این برنامه با همکاری عبادی، بیدگانی، حافظی کرمانشاهی و بهاری تنظیم گردیده. آهنگ ابو عطا، اشعار از عطار نیشابوری، جبلی قرچستانی، مجمر. غزل آواز از حافظ، گوینده روشنک. گرنه از خاک درت باد سبا می آید، صبحدم مشک فشان پست کجا می آید؟ ای جگر سوختگان عهد وفا تازه کنید، ای جگر سوختگان عهد وفا تازه کنید، که گلی تازه به دلداری ما می آید. گیرم که شادمان نکنی هر نفس مرا، هر ساعتم به رنج دگر مبتلا مکن. ای فخر دلبران زمان زنیکویی، همچون زمانه با من مسکین جفا مکن. دلبرم رخ گشاده می آید، تاب در زلف داده می آید. ای عجب، چشم اوست مست و خراب و از لبش بوی باده می آید. گه گوشه آبادی و گه کنج خرابی، آسوده کسی کو دل دیوانه ندارد. جایی نه که گیرد دل دیوانه قراری، ویران شود آن شهر که ویرانه ندارد. ملامتگر چه دریا بد زراز عاشق و معشوق نبینه چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی یکی پسندم یکی وصل و یکی هجران من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد شان زلفا صوفی را به بازی و به رقص آور که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی نسیم زلف خوبان است مباد این جمع را یارب غم از باد پریشانی